Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Conjuncții 3 Conjuncții 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Mă trezesc imediat ce sună ceasul deșteptător. Mă trezesc imediat ce sună ceasul deșteptător. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Obosesc imediat ce trebuie să învăț. Obosesc imediat ce trebuie să învăț. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Încetez să mai lucrez imediat ce am împlinit 60 de ani. Încetez să mai lucrez imediat ce am împlinit 60 de ani. متى أنت ستتصل؟ Când sunați? Când sunați? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Imediat ce am un moment de timp. Imediat ce am un moment de timp. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. El sună imediat ce are puțin timp. El sună imediat ce are puțin timp. إلى متى سوف تشتغل؟ Cât timp veți lucra? Cât timp veți lucra? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Voi lucra atât timp cât pot. Voi lucra atâta timp cât pot. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Voi lucra atât timp cât sunt sănătos. Voi lucra atâta timp cât sunt sănătos. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. El stă în pat în loc să lucreze. El stă în pat să lucreze. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ea citește ziarul în loc să gătească. Ea citește ziarul în loc să gătească. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Stă în cârciumă în loc să meargă acasă. Stă în cârciumă în loc să meargă acasă. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Din câte știu, locuiește aici. Din câte știu, locuiește aici. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Din câte știu, soția lui este bolnavă. Din câte știu, soția lui este bolnavă. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Din câte știu, este șomer. Din câte știu, este șomer. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Nu m-am trezit la timp, altfel aș fi fost punctual. Nu m-am trezit la timp, altfel aș fi fost punctual. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Am pierdut autobuzul, altfel aș fi fost punctual. Am pierdut autobuzul, altfel aș fi fost punctual. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nu am găsit drumul, altfel aș fi fost punctual. Nu am găsit drumul, altfel aș fi fost punctual.